پکې روغ او دا کولو کړه دینه هغه روغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر كي يرى هل ينظرون انتظار نكيدين إلا أن تأتيهم الملائكة مگر چراشی دئی تا فرشتے هل ينظرون انتظار نکئی دئی پمنل دا قرآن کی قرآن نمانی إلا أن تأتيهم الملائكة مگر چراشی دئی تا فرشتے دا عذابا او یا تی ربو کاؤ یا راشی عذاب دربستاؤ او یا تی یا راشی بازو آیات ربک بازی نخید عذاب دربستاؤ یوم آہا ورزاؤ یا تی چرابشی بازو آیات ربکاؤ بازی نخید عذاب دربستاؤ لا ينفع نفسا فيدبرنك ليت يسيو نفسا ايمانها ايمان ددي نفسا هذني دي نفس راجي نفس زمانه سي سمايو ندي لا ينفع نفسا فيدبرنك يسيو نفسا ايمانها ايمان ددي نفسا لم تكن آمنتو چه ایمان نوی روڑے من قبل پخوا او کسبت یعنی وکڑے فی ایمان ها پا ایمان قل کی خیرہ اخلاص تفسیر مدارک مانا چه خیرہ اخلاص قل انتظرو اویو تا انتظار کوئی انا منتظرون یکننگو دے انتظار کون کنیو ورا دونا خواری کې کړي د نداشه او قران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده او بیا شیخ القران مولانا اونتی سے دا تفاسیر موږ کتلې نه دي دا پنځیر کو طوفانا دګه دا آیدشتي کتابونو ګوري دا غنه مغز نه جوړو با سی او سار بیا په درس کې طالبانو ته وایي دا خواری غي کړي را الله دې شیخ القران رحم الله دا مغفرت نصیب کی اللہ دے درجی بلندی کی اور شیخ القرآن مولانا انتوئی سے اللہ دے دا عمر کی برکت واسی اللہ دے چنے دین کار دا قرآن و سنت خدمت تر مرگ واسلی اور اللہ دے دار قرآن پنفیر تر قیامت پا قرآن و سنت بانی عباد ساتی قل انتظرو ویوتا انتظار کوئیں انہا منتظرون یکنن انتظار کون کنائیو ان الذين بشكها كسان فرقوا دينهم چې تسنس کې دای تسنس کو دای دینهم دین فلا وکانو شیان او شوده ډل ډلې لاته منهم نه تد دینا پیشین پښدل کې انما امرهم ال الله انما يقين الامر في صلد دين الى الله فرسيد الله تا ثم ينبئهم يا خبر كي ليلرا بما كانوا يفعلون فاغم الماني تلي قولا حتى تبلغ هذا من جزاء سزا من لوي من جاء بالحسنة چا چراتو کو پنی کئی باندے پنی کو کی غردنی کی آغا توحیدو زاد المسیر کی نجوزی رحمہ اللہ مانا کئی توحید من جا بالحسنتے چا چراتو کو پغردنی کئی باندے پا توحید باندے فلہو عشرم صالحاں فَلَهُنُ سَرِدَ لَلَا عَشْرًا صَالِحًا لَسْ بَدْلِ لَسْ چَنْدَا دَسْ گُنَّا وَاللَّهُ وَرْكَئِ او مخ کے سورِ نمل کیوں گو رہی آیت نمبر 89 سورِ نمل کے آیت نمبر 89 کے ہوئی چالا وَوَتَا اجر اور کی من جا عمل حسنت فشلم سبارہ سورۃ النمل آیت 89 من جا عمل حسنت چا چراتوں کو پ توحید باندے فلہ خیر منھا نستعد لا بہتر اجر دینا فلہ خیر منھا پستر دلرا بیتر عجر ددینا عدت وی لسندہ من جا بالحسنتے کیا چراتوں کا بالحسنتے پتوحید باندے فلہو عشرن صالحا آنام کی ہوئی کہ لسندہ بورکما اور سورہ نمل کی ہوئی ومن چاچ راتو کو پنے کہے سرا فلہو خیر منہا ناغل را غورا ددین دی اور سورہ انعام کی ہوئی فلہو عشر امثالہا لس چند وہ تورکما من جا بالحسنتے چاچ راتو کو پنے کہے سرا پتو ہی سرا فلہو عشر امثالہا پستر دلرات لس چند یعنی بشمیر درجی دشمار انتہا پلس باندھ رہی سڑے شمار کئی نویو دوا دری سلور پنجو شپا گوا تن لس چلس برج بیا ہو یولس دولس یولس دولس دری لس اقتصاد پر ہو یولس دولس دیالس نلس کی برج بیا لس ترج او دورز انتہا رازی پا وہ بانے وہ رضی نکلا قرآن کریم بیا آویا ذکر کئی سورت انفال کی براشی آل تک آویا ذکر کئی کہ نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ تدی منافقانو تا بخن غواری ندیتا اللہ بخن نکئی کہ تو تا آویا ذلی بخن غواری نو اللہ منافقان تبخن نکی نو آل تب انسا اللہ خفل جیوانی بیا جواب کو ومن جا من سیعتین او چاچ راتوں کو من سیعتین پا گناہ سارا گناہوں کے لوئے گناہ شرکو زہر المسیر کے ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کہ سیعہ مانا دل تشرک ومن جا من سیعتین او چاچ راتوں کو پا شرک باننے فلا یجزا پس بزل بنی شور کولے الا مثلہا مگر پشاندہی یو گناہو کا نیو سزا بور کئی او یو نیکیو کا دلتو نیکو سوا بور کئی اللہ سبحانہ مہربان پا خل بندگانو وهم لا یجلمون دی سربا زیادتیو نکلے سی قل اوائیوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اننی یقینا زچیما حدانی مضبوط کرے دے مالا ربی رب زما الی صراط مستقیم لار برابر تا پلار برابر بانی زالا مضبوط کرے ما دینا قیامن دین مضبوطا ملت ابراہیم حنیفہ مضبوط دین آکم یورے دین انکیہ من دین مضبوطا ملت ابراهیم حنیفا دین دا ابراهیم علیہ السلام حنیفا چی بیان ان کے لئے توحید دیورت کے ان کے لئے شرکا توحید بیان کے لئے شرک رد کی ملت ابراهیم دین دا ابراهیم علیہ السلام حنیفا چی بیان ان کے لئے توحید دیورت کے ان کے لئے شرک نے وما کان من المشرکین آنو ابراهیم علیہ السلام دا مشرکانو نا قل قوات پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ان الصلاة بشکا عبادت بدن زما ان الصلاة بشکا عبادت بدن زما ونسکی عبادت مالی زما ومحیایا عجل زما ومماتی آمر زما لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاص اللہ لرلی چرف دا مخلوقاتو دے لا شریک اللہ نیسی صدار دے اللہ وَبِذَالِكَ اُپْدِ بَانْدِ اُمِرْتُو کَمْ قُرِشِ دِ مَاتَو پس باندی پدی باندی لا شریک اللہ نیچری صدار و برخدار دا اللہ و بزالکا و پدی توحید باندے و مرتو کم کنے سے دماتا و انا اول المسلمین او زیما اول دوالا کیودن کنا اللہ تا قل اوات پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نا ابغی ربن زولتو ما بل ربا وہو رب کل شئے او دا اللہ پالن کے دار یونسی دین ولا تکسیبو کل نسین ولا تکسیبو آنکئی ولا تعملو آنکئی کل نسین ہس یو نفسو ہر یو نفسو اللہ علیہا مگر بوجھ داغی پد باندھ دے کسو گناہ کی نو بوجھ پدی نفس باندھ دے وَلَا تَجْرُعَنَ بَارَئِ وَازِرَتُنْ يَوْ بَارَئُنْ كَي وِزْرَ اُخْرَا بار دبل چا بار بوجھ سُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِيَا رَبْ سَاسُتَا مَرْجِعُكُمْ وَبَسْكِ دِلْ سَاسُدِي وَاِنَا بِهُكُمْ بَصَبَرْ بَكِتَا سُلَرَو بِمَا پَابَنِ كُنْتُمْ تِوِي تَاسُو فِيهِ پَرِكِ تَفْتَلِفُونَ اِخْتِلَافْ كُنْكِ وَهُوَ الَّذِي عَدَى اللَّهَ عَزَاتِ جَعَلَكُمْ تِقَذُلِيَي تَاسُو جَعَلَ پَمَنَ خَلَقَا جَعَلَكُمْ پِرَكْرِيَي تَاسُو خلائف الارض یا ولنانو سپاتی کی دن کی پزمکہ کے پا دنیا کے ورفا پوٹکڑی دی بازکم بازن ساسو ناو فوق بازن دپاس دبازو درجات پا درجو کے لیبلوکم دیر پارا چی امتحانو کی پتا سباننے لِيَبْلُوكُمْ دِرَ بَارَكِ عَزْمِيُسُكِ بَتَا سُبَانِن فِي مَا پَاغْمَالْ كِ آتَاكُمْ چِ دَرْكُنِ رِتَا سُتَاؤ مَالِ دَرْكُنِ رَا اللَّهَ پُلَارْ كِيُو لَگَوَا قیامت کی بتپوز کی گی مال دے سنگا گٹ لیو او بیارے سنگا لگو لیو لِيَبْلُوكُمْ دِرَ بَارَكِ امتیانُكِ بَتَا سُبَانِن فِي مَا پَاغْمَالْ كِ آتاکم چنکڑے نیتا ستاؤ اللہ دن امتحان اخلی پدی مال او دولت سرا دیر بارا چی امتحانو کی پتا سبارنے علام فیما پاک آتاکم چنکڑے نیتا ستاؤ سورہ ہود گئی دولت سمجھ بارا وہ میاد سورہ ہود دولت سمجھ بارا آیت نمبر ست اللہ تاسو نے امتحان اخلما وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرضه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم دیر پانچ امتحانو کی پتا سبان نے ایکم کمیو دستا سناو احسن عملا خیستا عمل کئی دیر خو عمل کئی احسن ہوئی اکثر ہوئی چکمیو تا سنا دیر عمل کئی نا احسن عمل ہوئی لگ عملی ہو چی بسنت تری کئی نبی علیہ السلام بطری کئی دانگی سورہ ملک کی مجھ تبارک اللہ جی دوے میاد یو کم دے سمن سپارا سورة الملک آد دو اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم دینا پارا چیم تیانو کی پتا سبان نے ایکم کمیو دتا سناو احسن عملا خیستا عمل کئی اکثر عملا نوئی احسن کمیو دتا سنفا عمل کئی او دلتا ہوئی مال می دل در کرے چی امتحان دن اخلما سورہ انعام کے لیبلوکم دیا پارا چی امتحانو کی پتا سبان نے فی ما پا مال کے آتاکم چیدر کرے تاسوتا ان ربکا بیشا کرکتا سریع العقاب ذرا زابر کم کے لے و انہو لغفور رحیم وَإِنَّا يَقِنَنَّا اللَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ خَامَ خَابَ خُنْكَ مِحْرُبَانَ نُفَتْ سُرِ عَنْعَامِ کے دو حصے میں اول حصہ آیت 117 پورے دیکھ رد شرک اعتقادی کولو لاغی سلور اقسام شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت دو حصہ کے رد شرک فعلی کولو سورت او سورت کی پنجوی دلائل عقلی بیانول پہ اثبات دا توحید او دانگی سورت کی طریقہ خلا دا تبلیغ او دا بیان چاول بنا کور نہ شروع کے ابراہیم علیہ السلام پلا تا مسئلہ بیان کرے وا پلا را سا عقید سید را انی آراک وقوم کفی زلال مبین تا تا سا قوم تا سو گمراہان یہی سورت کے عقبات اسے تذکر کول سباگ امتحانات و سرا و سرا نائے تذکل مگو کو اور سورت کے مسئلہ توحید ثابتو لا دعوال توحیدی یعول الزل ذکر کولا اور سورت ختم کو سورت الاعراف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف مکی سورة تے ترتیب دے سورتوں کے وم نمبر سات فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف ترتیب او دے سورتوں کے وم نمبر وہ تا تمہاری نہیں سیدھے چکا پھائی والا ہے کیا کرنی رضان تشتے ستک تو کوئی نہیں سیدھے نکل اسی رہی نہیں دیکھ نوٹ رشتہ بیا لکھل ول نہ کہیں لگر گنگیا نو لینا کی لکھل کو لے سو اجی رہی لکھی نہ نہ تو بھیا دی گنا سورۃ الاعراف بیا لکھل نہ کہیں بیا اتا اڑ سکی نہ نارا سسس کسان ما تا مخامخ م کہنا مالا غسرا جی وقت نارا تا دای دے پارا گٹتا کو سالا ڈل نارا تا رپٹ کینیا سورۃ الاعراف مکی سورۃ تے ترتیب دے سورتوں کے وم نمبر اور ترتیب دے نزول کے 39 یو کم سلیختم پس سورۃ سواد نا نازل شہرے مکی سورۃ سرا دربت گن وجوہات تی اولا جاں مکی سورۃ انعام کی مسئلہ توحید ثابت اشوا پپینزوی تو دلیل و عقلیہ و سلام مکی پینزوی دلیل عقلیہ په اثبات توحید ذکر کو نو په دې صورت کې مسله توحید ثابتې په ادلو نقلیو باندې دلایل نقلیه پیش کوي وو واقعات پیش کوي د انبیاء علیهم السلام او مسله توحید ثابتې چې ټول پیغمبرانو مسله توحید بیان کړی را مکی صورت کې اثبات توحید په پیژوی څو دلایلو عقلیو باندې دی صورت کې مسله توحید اثبات توحید په ادله او نقلیو دوی موجا مکی صورت کې آخر کې دو جملې ویلې ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم په دې صورت کې نمونې د دوالو ذکر کړي چې عذاب څنګه اور کوي نو په دې صورت کې دا یې نمونه ذکر کړي يهود عليه السلام اخلاص کو انه لغفور رحيم دا قوم تباکو ان ربک سریع العقاب يهود عليه السلام اخلاص کو عالم نجات ورکو ان ربک سریع العقاب دهود علیہ السلام قوم ام تباکو دارنگی دنوح علیہ السلام قوم ام تباکو ان ربکا سریع العقاب نوح علیہ السلام مخلاصو انہو لغفور رحیم صالح علیہ السلام مخلاصو انہو لغفور رحیم دا قوم تباکو ان ربکا سریع العقاب داغی نمونی ذکر کئی دلوت علیہ السلام قوم من تباکو ان ربک انسری العقام با لوت علیہ السلام مخلاصو و انہو لغفور رحیم دشعب علیہ السلام قوم من تباکو ان ربک انسری العقام با شعب علیہ السلام مخلاصو و انہو لغفور رحیم دا نمونی ذکر کئی دا فرعون فرعونیان میں تباکو ان ربکا سریع العقاب موسیٰ علیہ السلام مخلاصو و انہو لغفور رحیم نو اختتام پا دو جملو سے ہو دی صورت کی راغی نمونی ذکر کئی درے مواجہ لہرہ بتو موکی سورہ نام کی اول رد شرک اعتقادی ہو اول رد شرک اعتقادی او بیا رد شرک فعلی موقع صورت کی اول رد شرک اعتقادی بیارو تو رد شرک فعلی پدی صورت کی داغی پا اکس بیانی اول رد شرک فعلی او بیا رد شرک اعتقادی دا مخی پا اکس بیانی پا اولتا اول رد شرک فعلی او بیا رد شرک اعتقادی کی سلورم آجا مخی صورت کی مسئلہ دا توحید صفا واضحا کا خکارے کا واضح بیان کا نپری صورت کی نا چاہالت ذکر کئی چیزی مسئلی دا توحید نے انکار کئی دی صورت کی آسو کو دا چاہ تذکرہ کئی چیاغی مسئلی دا توحید نا انکار کئی پینزم آجا ماں کی صورت کے دولسم آیات کی ویلو کتب علی نفسه الرحمہ دو زلی ویلو یو زلی دولسم آیات کی ویلو کتب علی نفسه الرحمہ آیت نمبر بارہ کی کتب علی نفسه الرحمہ مقرر کری دا اللہ مہربانی پپل ذات باندے او دویم ذلی بیا آیت نمبر 54 کی ویلیو سلور پانزوستم کے کتب ربکم علی نفسه الرحمہ آیت 54 کے کتب ربکم علی نفسه الرحمہ نپدی صورت کے نمونی دا مہربانی ذکر کئی پس سورہ آراف کے نمونی دا مہربانی ذکر کئی باغم آجا ماں کی صورت کے آیت 153 کے ویلو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ مکی صورت کے آت 153 گویلیو وَأَنَّهَا ذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو دا قرآن میں غلار دا دے بسی روان سے وَأَنَّهَا ذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو او یقیناً دا قرآن لار زمان دنے غلو دے بسی روان سے بری صورت کے اول کے وئی دوے میاد کے کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج منہ دا قرآن بیان کا ظلمت تانگا وما وجہ مکی صورت کی آیت 159 یوسل یو کم سپیتا کیویلو چھو ڈلے ڈلے سوی ای ڈلے ڈلے سوی دی صورت کی ترقی دا پاگے باندے دی صورت کے ترقی دا پاگے باندے اتم آوازا مخی صورت کے آیت 160 کے ویلیو سلسپیتا کے من جا عبیل حسنت فلہو عشر امثالها ومن جا عبیل سیعت فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون دی صورت کے اتم آیات کے ویلی والوزن یوم اذن الحق یو پلس پرسنگئی اب ابھی آج تا معلومی گی آج تا ابھی اجر یو پلس ورکی قیامت نہم آو جاؤ موکی صورت کے دوے میاد کے ویلیو والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا اللہ تاسو دا خٹی نا پیدا کریئی اور ابھی تاسو دستاسو دا مرگ نیتا مقرر کا موکی صورت کے دوے میاد دی صورت کی یہ اول سمیات وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ترقی دا پا ما سبقا مخی صورت کی دوے میان دی صورت کی اول سمیات لسم آجا مخی صورت کی دریس سمیات کی ویلی ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ بیا ودائی دی بانا نوی آدائی بوئی وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ قسم علی پا اللہ جی زمگا رب دمگا شرک نو کرے دی صورت کی آج 33 و دیر سم کے داغے تفصیل کئی دی صورت کے آج نمبر 33 و دیر سم کے داغے تفصیل کئی یو لسم آجا مخی صورت کے آج 92 دونوی کیوے لیو سورہ انعام آیت 92 دونوں کے لئے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى بدی صورت کے دوے میات کی ہوئی لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ چی پدی خلق کوئی ارے او مومنان تینا فیدا اخلی دیو جنا منتصر راڑو امتیازات تصورت دا صورت ممتاز پر تفصیلی واقع دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا حالت دا آراف والاو والد آراف رجالن آراف دا جنت او دا جہنم ترمین دا آدیوال دارنگی دا صورت ممتاز دے پا تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام باندی پا تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام دارنگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا اوقات و دا حلاکت دا قومن سلورم آیات دا صورت ممتاز دے پس سلورم آیات چاہے کہ حلاکت ذکر کئی دا بخوانو قومن دارنگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا محرمات خمسو باندے جپاغے باندے انسان کامل کی گی محرمات خمسو پینزو سیزن و نزانو ساتھی کامل انسان جوڑی نرنگی دا صورت ممتاز دے تفصیلی بیان دا اصحاب ثبت خالی وارو چی دا خالی پورتی میان کبان نیول نرنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 176 بیان دا حالت دا آغا ملاو چی آ دنیا تا میلان کئی دین ذریعہ دنیا گردئی فمثلوه کمثل الکلب اللہوی مثال لده پشان دست پیده دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 26 شپا بیشتم بانده مقصد دا لباس دا جامو مقصد آو چی پا دے بانده انسان بدن پٹھئی او خائص پہ حاصل ای دارنگی دا صورت ممتاز دے پا تقسیم دا خلق او دری قسمون تا خلق آو ذیک اسمون اللہ تکیمئی جرم کون کی منع کون کی او غلی پاتی کی دنی دعوال سورت او بیان ددریو مسلو دعوال سورت بیان ددریو مسلو دے اولا مسلا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او هر یو مبلغ تا دوی میاد کی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه تسلی نبی علیہ السلام تا او هر یو مبلغ تا دوی مسلا اتباع ما انزل دی ماخذ دوی میاد کی ذکر کئ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دریم مسلا کے ماخذ دریم آیات کے ذکر کے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابیداری کوئی دا کتاباں سرا لے گلے سے دیتا ستاؤں من ربکم دربتا سناؤں دریم مسلا بیان دا توحید اور دا شرک آیت 29 کی یاو کام دے سمکی قل امر ربی من قسط درم مسلا بیان دا توحید اور رد شد قل امر ربی من قسط ویا حکم کرے دے رب زمان پا انصاف باننے پا توحید باننے دعوال سورت بیان دا درم مسلا تسلی نبی علیہ السلام اوہر یا مبلغتا اتباع منزلا بیان دا توحید اور رد شد کون خلاصہ صورت او با صورت کے واقعات بیانی پا طریقے دا لف نصر غیر مرتب سرا لف دا لفافینا لفافت لفافت سکے ہوئی چرا غنڈی گی را غنڈا چی خط پا کرا بند لف ہوئی را غنڈولتا نصر ہوئی خورولتا غیر مرتب بغیر دا ترتیب نا پا طریقے دا لف نصر غیر مرتب سرا یعنی سنگا چی رادری مسئلی پا ترتیب سرا ذکر سوئی پا دے ترتیب سرا واقعات نا بیانی سم مخ کی بیان کے وصورتو یعنی را انڈول اپرانی سل وضاحت کئی دا دیدریو مسئلو اولا مسئلات تسلیوا فلا یکن فی صدق حضن نو پا دے بانے واقعات موسیٰ علیہ السلام رسو ذکر کر یو سل درے میاد کے اولا مسئلات تسلیوا پا دے واقعات موسیٰ علیہ السلام رسو ذکر کر آیت 103 کے دویما مسئلہ اتباع ما انزل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتباع ما انزل او پدی باندے واقعہ رتولنا مخی دا ابلیس ذکر کئی چی شیطان تابیداری نو کری دا اللہ نو انجام سشو دویما مسئلہ بیان دا توحید اور دا شرک پدی باندے واقعات د سلور پیغمبرانو ذکر کئی آیت 59 یو کم سپیتکے جنو علیہ السلام وئی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیروہ دوی مواقع دے حود علیہ السلام 55 آیت کے حود علیہ السلام وئی ویلان سمودا قوم حود علیہ السلام آیت نمبر 65 پینزش پیده که ویل آدن اخاهم هودا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیره اور لکرم آدیان تیود ایود علیہ السلام قال اول ایود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ واقم آزما دے بادتو نقصامو کئی اللہ تاو ما لکم من الہ غیره نیچرے تاثر پارا بنا جتروا بغیدا اللہ ناو دارنگی درم واقعہ دو صالح علیہ السلام آیت تریت ترکی وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَاو قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَاو مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ رَلِ گِرَمْنَا سَمُودِيَانُ تَيَوْدَنِ صالح علیہ السلام قال اوئے صالح علیہ السلام یا قوم عبد اللہ واقم آزما بے بادتو لکسامو کئی اللہ تاو ما لکم من الہ غیروہو نیچے تاثر پاراو بلا جتراو بغید اللہ نام ما لکم من الہ غیروہو نیچے تاثر پاراو بلا جتراو بغید اللہ نام سلورم واقعہ دشیب علیہ السلام آیت پچھتی کی پینزاتی آئیم کی وَإِلَا مَدْيَنَا خَاهُمْ سُعِبَاؤ قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ شیب علیہ السلام وَيَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ وَاقَوْمَا زَمَاتِ بَادَتُ نَقْسَامُ كَيَا اللَّهَ تَعُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نیچے تاثر پاراو بلا جتراو بغید اللہ نام دا قلاصر سورت و ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تجورو فکمانا بانی اللہ پاک علم نے الف لام میم تجورو فکمانا بانی اللہ الف لام میم سواندو دری حروف حکمانا بان اللہ پاک علم نے کتاب اندہ زمشان کتاب انزل الے کارا لگلے سے دیتا تا فلا یکن فی صدرکا فلا یکن پس ندیشی فی صدرکا پس انتا کے حرج ان تنکیا منو درسول دری قرآن ناو لتنزل بیہی دیر پارا کیوں یا رہتا خلق دا اللہ دا زابنا بھی پنے قرآن سارا و ذکرہ للمؤمنین او پنو نسیتین پارا دا مومنانو مومنان لفیدہ اور کئی و ذکرہ للمؤمنین او پنو نسیتین پارا دا مومنانو اتبیو تابداریو کئی ما انزل علیکم من ربکم دہا کتاب چلانے کے لئے شہنے تاسو داؤ من ربکم درم تاسو ناؤ ولا تتبیو او تابداری مکوئن من دونی باید اللہ ناؤ اولیاء آدنور مددگارانو ولا تتبیو ولا تتخدو او منی سی باید اللہ ناؤ نور مددگاران قلیلم ما تذکرون دیر دکیا چی پنک نہیں تانسو اس تخیب دنیا بھر گئی وکم من قریت نو دیر دکلو نو یا سمرا دکلو نو آلک ناہا حلا کریم گا دیکلوانو لراو فجا آہان راگ دیتا دیکلوانو تما سنا عذاب زمگاو بیاتن دسپیاو او هم قائلون یا دی قیلولا کون کیو دا غرمی قیلولا دا غرمی آرام تا قیلولا ہوئی قائلون نا قیلولینا او هم قائلون یا دی قیلولا کون کیو دا غرمی آرام کون کیو دا غرمی یا قائلون قائلون شرک شرک کلو او هم قائلون یا دی ویم کیو دا شرکاو وینا کون کیو دا شرکاو فما کان دا عوام ننوا چغا دا دی ارجا اوم کلا چرا غی دیتاو ما سنا ازان زمگاو الا ان مگر دا خبرو قالو چندرئی انا کننا ظالمین یقیناً امونگا ظالمان تکا اللہ ظلم نکی انسان پا خفل زان بانے ظلم کئی او دی بیا پا خفل بانے دو الا ان مگر دا خبرو قالو چندرئی انا کننا ظالمین یقیناً امونگا ظالمان انا کننا ظالمین یقیناً امونگا ظالمان پاپا دی ملکان کی دیر سواد او چترال داو سٹیٹونو نو دا دیر بادشاہ چیو دا دیر سٹیٹ شاجیان بادشاہو اول آن شاختو لکو آغا دیر زیادے با کولو خلقو سرا چاہو تختو لکلو کتا زمگا خودے نبی آمونگا ستاپا نگانیو مونگ سر آغا سے معاملہ ہوکا او کتا زمگا پیغمباری نبی آدی مونگا امتیانی مونگ سر آغا امتیانو معاملہ ہوکا او کنت زمگا بادشاہی نمونگا ستا بیا رئیتیو مونگ سر بیا آغا سے معاملہ ہوکا او علا خطلی کو جواب ورکو نستاسو خدای ما نستاسو پیغمبر ما نستاسو بادشاہ ما ستاسو عمل ما ستاسو پسربانی والار ما اکا حدیث رکی دی آمالکم عمالکم ستاسو عملونا دا ستاسو بادشاہان دی آمالکم عمالکم کلچ سرے ظلم کئی ناغب یا اقبال جرم کئی اکا دل تجوئی چکل عذاب را لنزیوی چاہو کلا چراغِ ازجا اہم با سناو کلا چراغِ نیتان زر سنگاو الا ان مگر دا قالو چرین بنائن انا کننا ظالمین یقیناً امگا ظالمانو مونگا کخفل اعمال صحیح کو اکیریم صحیح کی پا قرآن و سنت باندی مونگا خدا گیلے کو چی باتیان حاکمان صحیح نرا جی حاکمان او بادشاہان اگر اللہ راولی زمونگا عمل تو بوری آسی اللہ سے سلے کئی اگر مخ کی سوریہ نام کی تیر دو آیت نمبر 5 آکے عذاب من فوقکم او من تحت ارزلکم او یلوزکم شیعان و یزید سبازکم با سباز تاسو دا اللہ نافرمانیو کئی برن با عذاب نراشی بادشاہان بدربانی ناکار مسلط کی لاندی روازا بنی راشی اولاد کشران برتنا فرمان کی او یل بیسکم شیعان دلی دلی بکی تاسو ویزی قوازا کم باس باس او یو بل بانی با لگیا چی یو بل تبس زاگانی ورکی مونگا گفل آمال سمکو نو انشاءاللہ کی مونگ بانی با بات چاہان اللہ نیکان راولی دا گیلا پختانوی چی بلتی یو بوتنی تھی لا سلور کو دیتا ترا تاوی چی زیادہ اصلاح پل پکار دا مونگا دا گیلتو چی باتیاہان رابان اسم نرازی دا زمگا آمالو کا اللہ گوری آو سی باتیاہان پا مونگ بانی مسلط کئی که مونگا کل پا پل اسم شو او داغی یو نمونینن اخولا نمونینن اخولا اور انن بیجی نرسلی یعنی پاکستان کی بیجی خردی را خلاصی کی نفکار ہے تینا ارس تباسے رہے کی بجلی لانرا چی ڈیمون اوران سے رہے ارس تباسے رہے بجلی لانرا معلومی گرا چی بجلی سترے خدا چی پا مونگ بانے لوڈ شیڈنگ راولی او دا زمون دا آمال و نتیجوی مونگ دا اللہ تابداری نکو نا اللہ را بانے عذابون مسلط کی ننن دو کسما خبری بھی یو خوبا دا دعا کو چی اللہ سو خلق راولی چی آغا دا پاکستان حفاظتو کی دا قرآن و سنت خدمتو کی ملک امن راولی او زیادہ اصلاح بیا خپل پکار دا چی منگا خپل اعمال سمکو عقیدہ سمکو پا قرآن و سنت باندی نو اللہ با پیسلی پا آغی بانیو کی دا خیر او کنا منگا خپل عمل و خپل عقیدہ خپل کور دا نسمو داغی مثال دا چی دے لکه یو غوجل وی او پای کې غوامی کې زمیدار تړي او غوجل له سټو نه ډګه را غوامی کې تنوته او غوجل کې د سپرې راوړو اتر راوړو ټول ورځ لګیا د سپرې کې سپرې کې اتر پای کې نولي پای کې راتو د سپرې بوی په کې ناراضي سپرې او اتر والا کار کې چې تر کمره د سټو نه د ګن نه پاګه کې ویویندی او بیا پک سپریو کی دعاگانی بم اللہ تکو زاری بم اللہ تکو دا گناہونو مافی بم دا اللہ نوارو خپل اصلاح بکو چی خپل عقیدہ پا قرآن و سنت بانی سمکو عقیدہ 100% دا توحید کو عمل دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانی کو غم خادی پا سنت طریقہ پا اسلامی طریقہ دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانی کو دا حرام و نزانو ساتو دا حلال رزق طلبو کو یوور سر ظلم نکو زیادے نکو نو انشاءاللہ کہ اللہ ببیا فیصلے کئی زمگ پدے نیتنو پدے ارادو پدے آمال باندے او خواہ حاکمان بپنگ باندے بیا ملسلت کئی زدوئی دیکھنا عذاب راشی نبیان دی امداوئی بچانا فرمانی کری فما کانا دعوان پس نوا شواد دیم اذا جاء ام کلا چرا دینی ساما سنا عذاب زمگا الا ان مگر دا خبراؤ قالو چرین بری انا کننا ظالمین یقینا امگا ظالمان فلنسألن الذین پس خامقا تپوس بکت امگا دا کساننا ارسل الیہم کلی گریسی او دیتا ولنسألن المرسلین او خاو خاتا پوز با کمگا دلی گلو سونا دا بی علیم السلام ناو اللہوی پیغمبران نوام تا پوز کما او دا غید قومون نوام تا پوز کما او زمگا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہوی اگر نوام تا پوز کما او تا نوام تا پوز کما پینیتا مسی پارا سور زخرف ہو آت چوالی سلو سلیتم کی اللہوی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ يَقِينًا دَقْرَانَ لَذِكْرُ لَكَ خَوَقَ بَنُونَ سِتَّةَ تَارَفَارَوْ وَلِقَوْمِكَ دَفَارَ قُمْتَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أَذَنَ جِتَ بُسْوَ كُنِ سِدَ تَاسُنَا وَبَارَ الْقُرْآنِ كِ نَبِي الْإِسْلَامِ تَعَالَى وَتَانَ وَتَبُسْكُمْ او ساده امت نمم تپوس کوما و صحبان تسألون او زنه چه تپوس با کنین چه دستا سناو و بارن قرآن کی او اللہوی ده هر یو پیامبر نمم تپوس کوما حضرت سوری عراف کی فلن اسألن لذینا و اسخاما کان تپوس با کنگا دها کسانوناو او سنن الیم کلی کلی سیو دیتاو دومتوننا ده پیغمبران دومتوننا با تپوسون ولنسألن المرسلین او خواقا تپوس با کونگا دام بی علیم السلامنا فلنقصن علیهم فلنقصن پس خامقا بیان بکونگا علیهم فدیبانی بعلم سرد علم خلا وما کننا غائبین او نمونگا غیر حضراؤ اللہ انتا فترہ حالت ملکلی خود تپوس فکم دا دینم تفید اخروی والوزنو او طول چنے یوم ازن اللہ امسا فدورت باندی ریسیانے والوزنو یوم ازن اللہ امسا او طول فدورت باندی یقینی دے ریسیانے فمن سقلت موازینو پس آسو کو چی درنشو تول دنے کو آمالو دناو فا اولائی کبت ساکتان هم المفلحون ممدی دی کامیام ومن خفت آسو کس پکش موازینو تول دنے کو آمالو دناو فا اولائی کلنزینا پس ساکتانی خسرو انفسهم چی تاوان کی اردولی قل زنناو بما فسوطا اکانو چیودن بی آیاتنا فیتنو زمگا یزلمون ظلم کون کی زیادے کون کی حدیث بخاری سے رکھ رازی آخر حدیث سے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم او کما قال علیہ السلام کلمتان دو کلمین خفیفتان علی اللسان دیر آسانی نی پوین آگے ثقیلتان فی المیزان تلک درنی جی دنی کو تل درنی محبوبتان الی الرحمن دالا دیر خوخری کمی کلمی دا کلمی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ارسر ایویلی تھی ماشی میں ایویلی تھی ناری نی ایویلی تھی زنانا نوجوانان بڑھاگان کو لیا دولی تھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بھی سر ادنی کو تل ادرنی حاچی اوزگیاری سر پلا رضی نو ار وقت دا ویلی تھی سبحان اللہ و بحمدی ناس املاس چوالاری ہر وقت ویلی تھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ او بتا کی سرازے درکڑے امگتا ستاؤ فِلَادِ بَنْمَكَ كِفَ دُنِيَا كَيْمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ او گزر امگتا سلنو فِي اپدی کی معائش گزرانو قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ دیر لگیا چی شکر با سیتانسو ولقل قلقناکم او بتا کی سرا پینا کری دمگتا سلراو سم سوورناکم سم دا پاس ترکیبا بیا چکلو ندر کمگتا سوداو سم قلنا بیا ویل منگاو للملائکتی فرسوداو او جدو سیداو گئی لی آدم پترف دا آدم علیہ السلام فسجدو پسیدو کنی اللہ ابلیس مگر ابلیس انگاو ابلیس کلو تا ابلیس کلو تا شیطان وی ابلیس دا مبلیس نا نومی رتا وی دا اللہ دا رحمت نا دے نومی درے اللہ پہ باندے دا جہنم سے صلح کری را نامے دے دا اللہ دے رحمت ابلیس و تذک ہوئی اور شیطان و تذک شیطانے غلط کارت ہوئی عرب چکل سو قرآنے کوئی شیطان فلان فلانی شیطانے و قرآنے و کنو شیطان و رکل ہوئی او کل ہوتا ابلیس ہوئی فسجدو فسجدو کام فرنسو عدم علیہ السلام تاو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکاو لم یکم من الساجدین نو دے دسجدی دسجدہ کن کناو اللہ دے تپوس کی قالا اویل اللہ مامنہ کا سجدی من کو تالراو اللہ تسجدہ دسجدی کولناو اس امانتو کو کلمی جوکم کو تاتاو قالا اویل شیطان ابلیس وطوی انا خیر منہو زغور اماد دناو شیطان وی زغور ہے فا اللہ اعتراض کو نعوذ باللہ اللہ وانے اعتراض کو وی زغور ہے اللہ آدم علیہ السلام ورکڑو او دے وی انا خیر منو زغور ہے ما ددناو خلقتنی من نارن بیا دلیل پیس کئی شیطان خلقتنی من نارن پینکرے دیتا مالا رد خورناو وخلقتو من توین او پیدا کرے دیتا آدم علیہ السلام لنا دا خدینا زدہ اور پیدا ہم او دیا خدینا نو زدہ کا بہتر ایمان نو زدہ اکل کار نکولو شیطان چور کی اوشیوا چی ناو سوزی دانا اور کیوا چی و سوزی او دانا پا خارو کیوا چی و نظر گنی کی اکل دکی چرتو دو تزان خخ کاری دو چیز دا اور پیدا ایمان خلقتنی من نارن پیدا کرے تا مالا دا خورناو وَخَلَقْتَهُ مِنْ تُوِنْ او پیدا کرے تا آدم علیہ السلام نا خدیناو قالا اوہِلَ اللَّهُ فَحْبِتْ اُشْجَزَا مِنْ هَذِي جَنَّتْنَاو فَمَا يَكُونُ لَكَاو پَسْنُو مُنَافِرْتَا لَرَاو انت تکبر فیها ازان دیغا گنلے پدی جنت کی مناسب نوی کتا تکبر کرے تکبر سلوئی تکبر دیلوئی کی دخبر درجین ازان اچت کو اللہ علیہ و درجہ نوار کری او دا غزان لثابتول اللہ آدم علیہ السلام ورکل درین زرق ور امام زان لدرجہ ورکل چی اللہ دیو درجہ نیدر کری او تا اللہ زان لگا یو سرے داکتر نی ویز داکتر ام عالم نی ویز عالم ام پا قرآن نبی ویز پویگم انجینئر نی ویز انجینئر ام یو فن ندر جیو تا غزان لثابتے داغی دعوکے ندیتا تکبر ہوئی اللہ شیطان لا درجہ نو ور کړی او دیو عزت غره ما الله او ته دا مناسب نو تا تا فما يكون لگا پس نو مناسب تا لرا انت تکبر فیها چې تا ځان غنګړنه پر جنت کې فخرج پس وز انک من الصاغرین یقینا تا د ذلیلانو نه ته د ذلیلو نه قالا ویل شیطان جنت میرا خو پراوتو کی اللہ نے سوال کی آلا ویل شیطان انظرنی مولت را کی ماتا الائیو میر محسون ترولی تر پوٹا کی دو پورے اللہ مات مولت را کا مرگ را بانی مرا والا جہنم بے ظلہ پیوش جہنمی لی اللہ نے سوال کی اللہ وطوئی آلا ویل اللہ انکا من المنظرین یقین انتا دا انتظار کوا انکو نئے دا انتظار کوا مرگ و دربان نرازی اللہ سوال قبل کو سوکی دا خبر کئی یر امگا گناہنگاری او اللہ و دمگا سوال قبل کیو کنا ویر شیطان نہو گناہنگار نہیں زیاد شیطان بانی دا جہنم فی صلاح شئی دا اوغتا پتا دا ذکر اوتا مبلس ہوئی نومی دا او دا اگر سوال اللہ قبلی اللہ دا هر چا سوال قبلی دا اللہ در هر چا تا کلوی دا کافر مشرک سوال هم قبلی دا شیطان سوال قبول کرلی چی اللہ نو غواری قالا اوئن شیطان فبما اغویتنی پس پس اوام دائی چی پریشانا کو تامان دارو لا قدن لهم خامخا کی نمبر ایتا سراتک المستقیم تا پلارنی غکی تا دنی غیلار نوی منی کوما سمال آتی انم بیا وخاما خالاتو کوما دیتاو من بین ایدیم کی طرف دیناو ومن خلپ مورسو طرف دیناو وان ایمانهم او دخی طرف دیناو وان شمائلیم او دبس طرف دیناو خی طرف مخی طرف او خی گس مخی ورسو یعنی برا طرف یاد نکو یو لان دی برا ندا اللہ رحمتو نراوری دی او لان دی لان دی کراجی شیطان خو سرے و بیا پلتو گرن دی وَلَا تَجِدُ وَاَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ او بَنُمْ مِنْتَ زِيَادَ دَئِنَا شُکُرْ گُزَارَو شیطان اللہ تو اسی زیاد خلق پا شکر گزار نی زیاد پا دما مرگری دی وَلَا تَجِدُ وَاَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ او بنو ممتا زیاد دینا شکر گزارا سورة سبا بولی دو اکتما زبارا شلم آیات اللہوی دا شیطان او گمان خورشتیا شو او خواستی گمان کرو تا خو علم غیب نو خواهوی چی زیاد خلق پا زمان تابداری او خورشتیا شو اللہوی دا او گمان خورشتیا شو سورة سبا دو اکتما زبارا آیت نمبر 20 شلم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ أَبْتَاكِ سَارِجَ مُنْتَلُ بَدَيْبَانِ إِبْلِيسُ إِبْلِيسُ شَيْطَانُ ظَنَّهُ فَالْغُمَانُ فَتَّبَعُوهُ فَسَامِدَارِيُ كَادِيرُ خَلْقُ الشَّيْطَانُ إلا فريقا من المؤمنين مگر يودل المؤمناننا لك خلق پاتی شو نو طول شیطان پس روان شیطان اگمان نشتیا شو آغا اللہ تغیلیو ولا تجد واکسرهم شاکرین او اوبا نممتا زیاد دینا شکر گزارا نو دا شیطان گمان اگر استیا شو او زیاد خلق داغ ملگری شو ولا تجدو اکثرم شاکرین او او نمومتا زیاد دینا شکر گزارا قال اخرجو ویل اللہ اوزا من حضر جنتنا مزغوماً بچے مدحورا رتل سے لمن تبیاک منوم خام خانچا چی تابیداری اکستا منوم ددئینا لعمل انا خام خادک فکما جہنم جہنم منکم اجمائین تاسو ٹولونا ویا آدم او ایدم علیہ السلام اسکن اسا انتا توزو جکل جنتا او بیبیتا پا جنت کی فکلا پس رئی دوارا من حیثو شہتما کم ایچ وفشی ساسر دوارو ولا تقربا او من دیکی گئی دوارا حادی شجرتا دی انتا فتکونا پنسیبتا سو دوارا من الظالمین دا ظالمانونا دا کمی کون کونا زان لبا درجہ کم کئی ظلم پگنو مانو رات کو یو مانا کمی و مانا نا کمی سورہ کاف انتو مچ بارا آج تین تیسو دری دیسم ظلم پا مانا نا کمی کلتن جنتین آتا تو کلہا ولم تزم منہو شیعا انتو مچ بارا سورت الکاف آج تین تیس دری دیسم کلتن جنتین دا دو باغونو آتا تو کلہا ورکل بینی ویقلی ولم تظلم منہ شیعا او کمین کلو دینا زرابرا دانا چی باغونو ظلم نکل باغونو ظلم کئی ولم تظلم منہ شیعا او کمین کلو دینا زرابرا ظلم کو ماننا کمی دلتا اللہ وی آدم علیہ السلام تا ہوا بی بی تا ولا تقربا او منی دیکھیں تاسو دوارا حادی شجرتا دیونی تا فتکونا من الظالمین نسیم تاسو دوارا دکمی کون کونا آزان تا بتر جاکا مکئی فوسوس لهم الشیطانو فسوسوس آتونا دی دوارو تا شیطان لیبدی لهم آو دیر پارا چخکارکی نی دوارو داو ما اوریان هما آچی پرچی روزنی دوارو ناو من سو آتے ہما اور تنا دلی دوارو بدننا دلی دوارو جنتی لباس کے ندر سو جنتی لباس کی یو بلنی سو لیلے آچی جنتی لباس کے ندر سو بے یو بلنی دے سو وقالا اغوئل شیطان منہا کما نیم نکڑی تاسو دوارا رب کمار تاسو دوارو انہا دی شجرتین دی اوننا الا ان تکونا مگن کی سی تاسو دوارا ملکین بات جہان یا فرشتی دا اون اخری نتاسو بدوارا بات جہان بسی ہاں او تکونا یا وسی تاسو دوارا من الخالدین دا ہمیشہ پادگی دنکونا وقاسمهما او قسمو خل شیطان دی دواروتا او تیری انی یکن زرکیما لکما تاسو دوارو لرحل من الناس خین خامقا لخیر خواهان نیما قسمو تو خلو فدلناهما بی غرور فدلناهما پس را کچھ کن دی دوارو لراؤ فدلناهما را کچھ کن شیطان دی دوارو لراؤ بی غرور پدو کی ساراؤ فلما زاق شجرتاؤ پسر کلا چیو سکلا دی دوارو دی اونی لراؤ فلما زاق شجرتاؤ پسر کلا چیو سکلا دی دوارو اونی لراؤ بدتو کارشو لہما دی دوارو داؤ سو آتو ما بیزتی خپلاو و تفقاو شروع سو یففانی علیہ ماو کی پٹولی زانونا پا پانو باننی دوارا سمت لبا جنتی لباس تی نو واتو نو بربن سوی نو بدت لهما سواتو ما خکارسوی خلق وی عام خلق مانا کوی وی آدم علیہ السلام حوا بی بینا نعوذ باللہ بربن سوی جامعی تیو تی دا خبر غلط ادا دا خبر غلط ادا کہ او سر زمونگا اخپل بارکی دا سوجو کی چه مور پلار نجامی اوزی دا سناغا دا خبر برداز کولی شی اکلم دا خبر نمانی مفسرین طول دا مانے کئی چی جنسی لباس تناوتے ہو بربنسی وی نو قرآن خلم وی بربنسی القرآن مفسر بازو بار اول دا مفسرینو حوالی پیسو بیا دا قرآن دا آدم علیہ السلام او دا حوابی بینا نورانی لباس لرسی ہو بربنسی وی نو تفسیر ماوردی صفحہ 18 جنتی لباس ہوتے ہو لیکن مثال ادا سے رہے ہو سرے فوج کی یا پولیس کی رچیری ڈائر کی یا روئی بات کی وہ لگا وردی تینا خود کا وردی تینا لرے کا دا فوج یا دا پولیس آن خود دوسری وردی تینا لرے کا نصر مطلب سے چیرے بربن سے بس نا جامعی اغسطی ریا خود دوسری لباس آتے نا لرے سو آدم علیہ السلام او حوا بی بی نا دا جنت لباس لرے سو دارنگی زاد المسیر کی منی جزی رحمہ اللہ مانا کئی درین دل صفحہ 108 کی نورانی لباس تے نا لرے سو جنتی لباس تفسیر علمانی آتم جل صفحہ 99 علیکی نورانی لباس جنتی لباس تے نا لرے سو احکام القرآن دا ابو بکر جساس صفحہ 38 کی لکی نورانی لباس تے نا لرے سو جنتی لباس تے نا لرے سو بربنسی وی نو جنتی لباس تے لرے سو معایب الرحمن صفحہ 91 یو نوی کی لکی جنتی لباس تے لرے سو بربنسی وی نو تفسیر قرطبی صفحہ 178 کی لکی جنتی لباس تے لرے سو بربنسی وی نو تفسیر ابن جریر اتم جلد صفحہ 193 کی لکی جنتی لباس تے لرسیو بربنسی وی نو دا خود مفسرین و اقوالو شیخ القرآن رحمہ اللہ ناغت طرز دا سر القرآن یفسر بازو بازا قرآن یو دے اجمال لن دا خبر کے بل علاقی تفسیر کی یو مطل دے وی سون سوار کی ایک لوہار کی زرگر سی ناغا سٹک وڑ کے بنی ناغت سل گزارونا او دا لوہار غٹ یو پل کیا رو بغی وطا ناغیو گزار تینا مجودی سو سوار کی ایک لوہار کی شیخ القرآن رحمہ اللہ مفسرین خطول و مانیو کے جنت مطلب بیان تو جنتی لباس تیو تو او دا شیخ القرآن رحمہ اللہ یا وڑا وڑو کے انہیں جواب گو رہی سورہ طہٰ سپارہ آیت نمبر 118 آدم علیہ السلام واقعہ شروع گئی آیت نمبر 116 لنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى آدم علیہ السلام تو یہ داستا سو دشمن نے شیطان فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَسُدِنَ بَاسِتَا سُدْوَالُ لَرَا مِنَ الْجَنَّةِ لَجَنَّتْنَا فَتَشْقَى نو پریشان بشئی نو بیاور پسی وئی آتے تو اٹھا رکے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَاو اِنَّ لَكَ بِسَكَرْتَنِ تَعْلَرَاو أَلَّا تَجُوَ چِنَبَوْگِ كِنگِ فِيَا پُرِ جَنَّتْ كِنگِ وَلَا تَعْرَا آنَ بَبَرْ بَنْدِگِ سو سوار کی ایک لوہر کی اللہ انہوں بر بنڈے بس صبر ختم اس دل تک یہ آیات کی بدیا مانا کی بد توجیہ کے دا آیات کا متشابہ تو نہ رہے دا متشابہ صحیح معنم کی گئے غلط معنم کی گئے اس معنی دا شوا فَذَلَّهُ مَانُ رَابُسْ کو شیطان نے دوار ڈھولا رہا ہوں بے غرور پتو کے سارا ہوں فَلَمَّا زَاقَ شَجَرَ تَارْ کَلَا چُوسَ کَلَا دے دوارو انہیں لڑا ہوں بَدَدْ لَهُ مَا سَوَاتُ مَا ہوں خکارت دے دوارو تا بدنو نا پلا ہوں ظاہری معنی دارا دوار تا خپل بدنونا خیارتو او چگر دای جنتی لباس آو آره که ملبوسو جنتی لباس ایتولو نو خد خاون یو بل نسو لیده جنتی لباس لیتو بیا یو بل لیده تو دا عیب نده او دوی امانا بدت لهم آسو آتو هم آو خیارتو دی دوارو تا بیزتی خپل آو جنتی لباس لیو تو دای بیزتی محسوس که واتا از قان شروع شو یا شفانی علیهم آو ی پانی لګولې په دې دواړو باندې ها مې ورکل جننه پانی د جنتا یو دینه سړي دي نه سره تو فوري یو دې ته لا چې ودل تر دلته تاسو راغلي دي دینه چې دینه د قران تو فو ځان سره وي هر دې ته چې سړي لا چې حرم ته لا چې حج ته لا چې بیت الله شریف ته عمره ته لا چې کی راځي ځان سره آب زمزم وروړي او کجور وروړي تو فر وروړي ځان سره هر دې ته چې سړي لا چې نو تو فر هغه دې نه جنت نوی را وتا دا پانی را چکولې او کته دا یې چې کدا مانو کې چې پزانې پانی لګوندا چې سټیکرې خنوي کني زته ادمي څو کا جامیو ما ته وته سټیکرې راوړو پزانو لګون پانی سړې پټي په سټیکرو باندې خنو پې چې ته پزان باندې پانی لګې په پانو پټي خنو دا توفه ځان سره راوړل دا جنت او دا کدا آیات متشابهاتونه لري او د متشابه آیات 12 کې سوره آل عمران وګوره آیات کې ډیر څه کله چې ځړه کې کوګوالي نا غلط معنا کوي صحیح معنا پریږدي او غلط پسې دي فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فمن الذين في قلوبهم زيغ زوما یا کې هر بیا کسان نه چې بدلون درې کې کوګوالي فيتبعون نو تابعداري کوي دایما تشابه من هغه مشابه معنی پسې غلط پسې غلط معنا کوي نام تشابهات نه جنتی لباس سوتو پانی را شکولی تو خیر اوڑا وانا دا هما ربو ماو او آوازو کنی دوارو طرف درین دوارو علم انها کماو ایا نمن کریما تاسو دوارو را انتل کما ددی بودی سار انتل کما شجرتی ننی اونی ساسو ناو واقل لکما او ایا نوی لیما تاسو تاو ان شیطان بیشک شیطان چلے لکما تاسو دوارو لرادو مبین دشمن دیختارا او بیا اغا الفاظ اغا کلمات و توخل چکم اللہ و توخل و بیا اللہ و تا حوافیو کا نا الفاظ ورپسی ابا انسا اللہ بیا سباتو اس کے ودر زرد اخلاصنا یو دعاو کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعو کہ ذرا اخلاصنا اذا كما نتیجہ كما رزق روان دے اللہ دے خ نیکان حاکمان خلق پر ملک باندے مسلط کی کہ آغا عرصو کی اللہ لے آغین دین کارو اقلی کہ پر ملک کے دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی آئین کے قرآن و سنت سپریم لا لکلسیو دی چدا پر ملک نافذ کی کہ پر ملک کی امن راولی امن راضی دا اللہ توحید سرا چدا شرکیاتو دا اڑے دا درگون ختم کی حکم چے قرآن و سنت شریعت قبرون درجه ورکی اولیاو تا درجه ورکی نیکان خلق تا چا اقفل درجه ورکی اللہ دے نیکان خلق پا مبانی راولی زیادہ توجہ قبلو آمالو تو کئی دا اللہ نا بخنو غواری استغفارو غواری نعمتون پاکستان کے زیاد کی دا عذابون دی پا مبانی زمگ دا آمالو نتیجہ را نن دا یو نموند تو خولا چی پاکستان کے نعمتون زیاد کی بجلی نن نا تلی لوڈ شیڈنگ نن نا رسوی دی دا ثبوت دی چی بجلی دل تڑی را دا و دا مونگ بانی لوڈ شیڈنگ کی رازی دا ناکار با چان پا مونگ بانی اللہ مسلط کرو زمون دا آمالو دا وزنا اللہ مونگ دیر گناہگارو اللہ تمگا تا گناہو نماف کے اللہ تمگا تا گناہو نماف کے اللہ تزم دا گناہو نو مونگ بانی پردر آوالی مونگ تا مافیو کے نیکان خلق پا دی ملک بانی مسلط کے نیکان خلق ومن بان راولی اللہ دا عذابون لرے کے دا کم خلق کی بے قول دی اللہ کل کل قرون تذیبو دے بل یو درخواست دے دا طول کلی خلق دا چکم کسان پاس کی نو آغی دے مستین کئی اغی بانی دا یو امتحان دی یو بوج و تا اللہ پاوالہ کئی او چکم فیل کی نو اید خفکی گی نا بلکی اید خوشحال شی چی اغا بوج کم زم پسر بانی راتو اغا بوج نمگا اللہ بچ کو اید خفکی گی نا جنگ جگڑی و بسر مکوی دا کل دی رول ولی دا غم خادری دی پل میرس کی مینہ محبت و سر جن تی روی او دعاگانی کوئی چی اللہ پاک زمگا دا گناہو نماف کی پدی ملک کی اللہ پاک امن راولی پدی ملک کی اللہ را قرآن و سنت قوانین نافذ کی زمگا دا غوست ہے کہ اللہ تا مافی اللہ نغوارو دا گناہو نو اللہ تا عجیزی کو کہ اللہ تا زمگا پا آمال بانی فیصلے مکی اللہ مگریر گناہنگارو اللہ تا پل پل میرا بانی بانی زمگا گناہو نماف کی او درا ہم فیصلے ہو کی پر ملک خو حاکمان ناولی چلو قرآن و سنت قوانین نافذ کی پر ملک امن ناولی او پر ملک دا خلق و خدمتو کی شرکیات و داڑی ختم کی اللہ دے پاکستان خلق و زیمین کی مینا محبت پیدا کی اللہ دے طول دا رون رون کی او اللہ دے پر ملک امن ناولی اللہ دے قرآن و سنت قوانین نافذ کی اللہ دے زمین رضا کی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين سار بإن شاء الله درد خپل ٹیم باندې 15 بجے ان شاء الله.